θα χαθείς σαν ένα όνειρο. Μα μέχρι να'ρθει αυτή η στιγμή μη σταματήσεις να γελάς, μη σταματήσεις να μου λες πως μ' αγαπάς, μ' αγαπάς.